أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تجد فلندريمت مرنيوهيت شجيرت ينبت برزوت الله تبارك وتعالى وتم الله تبيندمي Vetëm Allahut i nënshtrohemi dhe vetëm ati falje dhe ndihmi kërkojmë. Për shëndetjet, lëvdatat, begatia, mirësia janë mbi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, njeriu në më të mirë të njerëzimit, krijesën të cilën e ka zgjedhë Allahu xhellahu ala për ta mitësue dhe për ta ngritë mbi të gjitha krijesat e tjera, pastaj mbi shokët e tij besnik dhe të ndarshëm, pastaj mbi familjen dhe gratë të tij të paqshta dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e kiametit. Të nderuar xhamatli, me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu, do të vazhdojmë në landën e tefsirit ku e kemi zgjedh ditën e hanë që të ndalim me librin e Allahu te bareke ve teala dhe të shfletojmë nga tefsirët dhe shpjegimet e ulemave në mënyrë që të na lehtësohet kuptimi i fjalës së Zotit xhelle xhelaluhu. Nuk ka dyshim se fjala më e mirë është fjala Allahu xhelle xhelaluhu. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe njeriu në këtë dy boshte duhet me usill. Por se Kur'ani don shpjegim, Kur'ani don tefsir, Kur'ani do mu shpjegue që të kuptohet muradi, qëllimi, synimi i Zotit xhelle Gjelle Gjelaluhu, dhe jo çdo kush e kupton fjallën e Zoti Gjelle Wahala. Andaj, Ibn Qayyim el-Jauzije në librën e ti I'lam el-Muwaqqi'in, në librën e ti ku ka folë mbi bazamentet e fetfas, ka thanë, në mesin e sahabeve ka pas vetëm 30 mufti. Në mesin e sahabeve janë kanë 30 mufti. Nga këta 30, 7 janë të njohur. Ndërsa numri i sahabeve, disa dietar kanë thënë nuk i dihet sa është. Disa dietar kanë thënë numri i sahabeve është mbi 120.000. Mbi 120.000 sahabe. Që nuk kupton se është një numër shumë i madh. Pra nga 120.000 sahabe, 30 është numri më i madh i muftive dhe hoxhallarëve të tyre. Që nuk kupton se me 30 hoxhallar janë drejtuar sa 120.000 njerëz. Ndërsa në kohën tonë është kthi mbrapsht numri sa më i madh i muslimanëve çat shtohet edhe numri i muftive. Dhe kjo është prej fesadit dhe kaosit i cili zotron tek muslimanët. Andaj para se me vazhdu në tefsir dhe në shpjegim të fjalëve të Allahu xhelle uala, ka përmend Ebu Nuaimi në librën e ti Hiljetul Eulia wa Tabakatul Asfia, ku ka përmend në këtë libër cilësit e njerëzve të devotshëm, klasët e njerëzve të devotshëm. Një libër në të cilën e ka përmbledh gjendjen e muslimanve të parë. Ati ka përmend një transmetim nga një prej tabiinve, një njeri cili ka jetu me shokët e Muhamedit sallallahu aleyhi wasallam dhe ka qenë njëri shumë i dishëm, ka transmitu hadithe. E ka emrin Amir e Shabi. Amir e Shabi. Ki njëri transmiton hadithe. Ka nejtë me shokët e Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ju e dini se muslimant gjendjen gjithmonë e kanë me një ndëlloj probleme, me ndë një loj telashe. Dhe pas 4 khalifeve të muslimanve, gjendja ka shku duke hi fesadi dhe fitnjat në mesin e muslimanëve. Dhe gjatë disa luftrave që cilat i kanë pas, disa krahina me disa krahina të tjera, disa territore me disa territore të tjera, jo për shkak të fes, po për shkak çështjeve të udhëtsisë dhe posteve. Një ditë prej ditëve e pyesin Amir e Shaabiun dhe i thojnë: çka është puna me banorët e Shamit dhe banorët e Irakit? Sa herë fitojnë banorët e Shamit? Çka puna? Pra pse këta çka kemi problem me të Shamit, gjithmonë fitojnë? Dhe të Shamit, të ndëruar vëllezër, në Sham është vendosë khilafeti Muavijës dhe Umavive dhe është zgjerue. Qish nga lufta me Aliun dhe Muavijën, Muavija e ka morë pushtetin dhe ka vazhduhe khilafeti Muavijës. Kjo tematik tjetër. Por se këtu e kanë vendosë bazamentin, krye qitetet. Dhe prej aty i kanë menagjue qitetet tjera. E kanë pyt këtë djetarë të madhë që të jetë një loj përgjigje ku është sekreti. Dhe kjo neve na duhet shumë dhe zërë të ndëruar, sepse njërzit gjdoj diti me ndonë me punu me kokën e vetë dhe gjdo musliman gati se e ka një mendim që zgjidhet problemi muslimanve, po problemi muslimanve prapë nuk po zgjidhet. I ka thonë, pse të Shamit po fitojnë kunder, pse të Shamit gjithmonë po fitojnë kunder të Irakit edhe të tjerëve. I ka thonë ki hoxhi i madh, kështu: li ennehum gjehilul haqqa wa gjitema'u wa të farraktum. Kja ka thonë këtë fjali, subhanallahi l'adhim, me shkrujt me ari, me altan, i shkon pak. Nëse besimtari e merë dhe e studion, qka pas ka thonë? Do njëherë neve lexojmë disa fjali dhe i ka kalojna, nga se na ty jetu në kohën e Facebookit, banja like edhe qojët e poshtë. Këshire tjetërën, banja like, qojët e poshtë. Ka njëherë në kanë bëhe dhe hadithët që ashtu, po, shka po do, lajk të abojna, shka po do ma shumë. O, lajk në ruar, e hadithi Muhammedi s.a.s. me jetu 50 vjetë së ne kupton palcën, shka ka thonë Muhammedi s.a.s. Pro neve në është zbe rëndësia e fjalve. Rëndësia e fjalve. Pse? Se që ti thuët ka thonë Muhammedi s.a.s. që ti thuët a tjetëri ka thonë. Kjo problematik. Andaj ilmi Facebookit me ilmin e librës ka dalim shumë të madhë. Vëse ilmi i libërës do djerës, do mund, do në më të qërru si, që që kanë qërru e muslimanve, të sëtë kanë qenë për i djetarëve të parë. Kanë me të pabuk, imam muslimi ka dek, ka vdek të hullumtu. E ka pas librat këtu, hurma të knena. Duke lip hadithe, ka hangra hurma, ka haru sati hangër, deri sa kanë drujetë. Kjo është ai ilmi i të parëve. Të më vonë shmit ka të zemë rralla. Kjo fjallë është shumë e madhe. Ka thonë se ata në Sham nuk aty ju interesu shumë e shumë haki. Gjehilul hak, se janë të ditë hakin. Dhe këtu vëllezër nuk e ka për qëllim se janë të ditë hakin që ata janë qafira, se po folet për musliman me musliman. Umëvit me tjertë. Jo çdo herë kur ta lexosh se di hakin, kish është musliman. Si di disa pjesë të hakit. Tha ata nuk e din hakin, po janë të punoni punë. Çka janë të bë? Janë të bë bashk, ijtema'u, jema'a, kanë bë jemat. Andaj Ibn Taymija ka përmend pse ka fituar Muavija kundër Alijës, se krej jematët i ka bë bashk. Kush akon hak? Shumica e sunetit janë se Alija akon hak. Radiyallahu an, Alija. Se ka tekst i katërt i halife Alija. Por sepse ka fitu Muavija? A keni meditu dhe njëherë Alija në hak pse fiton Muavija dhe mbet shteti Muavijës? Pse? Ka i librat të veçanta, du të mi lexue. Po ki hoxhi i thot kështu: ata së të interesu shumë e shumë haki, po janë bo bashk. Ua të farraktum, a ju i një bo copa? Ju i një bo? Grupe, grupe. Pastaj thot ki djetari madh Shaabiu: wallahu len yudhira. Thot Allahi kur nuk i jep fitore coptumve mbi atynve shka jam bashk. Bane men këtë fjali i vëzër e citoj prap: len yudhira hullahu, Allahu nuk do t'i jep pushtet atyre të cilët jam coptu mbi ato të cilët jam bashk. Po gjithmonë ato që jam bashk janë për para. Kjo nuk ju jep atyre legitimitet të veprave, por se ju jep kuvet. Andaj Allahu Gjelle Gjelle unë Kur'an shpesh e ka cek ta. Vala të ferreku dhe mosu përçani fetet dhe heberi hukum e t'ju shkoje qka? E ka qujtë Allahu rih. A di qka është rih? Rih është era. Era. Po ju e kini ledzua atjen për këthim, mos t'ju shkoje fuqia. Edhe është ashtu, për qëllim më fuqia. Po pse e ka qujtë rih? Era. Sepse mo era kur t'vjen, qka ban me veti? I merë do pjesë me veti. Muslimant kër janë gondë fort, kanë morë me veti. E kanë morë njëzit me veti. I kanë bo musliman. Sot, nuk ki mundësi me vodi kanë musliman. Pse valë? Ski rih. Ski fuqi ere. Ski takat. Andaj tha, ata jam bo bashk, ju jeni coptue. Andaj ata gjithmonë fitojnë mbi juve. Këta duhet me pas parasysh muslimanët. Këta duhet me pas parasysh muslimanët. Edhe muslimani ma i dop na duhet. Edhe muslimani gjunaqar na duhet. Ne t'i paguja i gjunaat e Zoti vet. Ne t'i paguja i gjunaat e Zoti vet. Ne t'i paguja i gabimet e Zoti vet. Funi funit e ko Zotin aj se ki ti, se që jeti Zoti atina. Edhe baba jot s'ka fuqi mbi ti e në mënir absolute. I ka disa kufi. I thu bab t'kam po dërqëtu, se tash kënej po hika Zotit ti. Apo? Andaj, edhe muslimani ma i dobët, i duhet muslimanve. Pse? Sepse kjo është ligji Zoti Gjelle Gjelaluhu. Kjo është ligji Zoti Gjelle Gjelaluhu. Andaj, besimtar duhet me pas parasysh se të përçarit dhe të cëptuarit nuk ju bën dobi muslimanve, vetëm se i dobëson ata dhe se kjo e knaq armikun në knaqësinë më të madhe. Mjafton ligësi që dikush ta knaqë armikun. Ani pse shejtani ka hin krije i ka thonë, thuje vëlla se do të më thonë. Mjafton që shkavi në knaq, ai shkavi thotë copa u banëm, copa u bafshi. Çështu thotë se s'ka çish më thonë, se edhe ti thu për ta kur ta shifsh atë bë copa, apo kur ta shifsh në shkamën në shkatu bë copa, thu copa u bafshin. Po edhe ai thotë për ti copa u bafshin. Mjafton që po ata s'kan libër, na kena libër. Haruni kur e kapi për mjekre Musa para benu Israelve, dhe i tha, pse i lave me po kështu? Qka tha Haruni? Ato kënë ma shumë. Qka mundet me boni njeri para këtë poplit, kërë e adhurun vicin? Dhe ja tha një fjalë që ja citoj Allahu Gjellola në Kur'an. O la të shmut bjel a'da, i tha, o djalin e nëstejme. O vlavi jem, mos i knash armiqt të më kapu për mjekre. Qka i bje kjo? Pse i tha Haruni, o, djalin anëstejme? Kusha djalin anëstejme? Vlavi, o, vla, mos i knash tha armisht. Qish knashin armisht? Kur ta shofin se Musa me Harunin së më pëmirën vesh, që ka me bame neve, puna në regull. Mas i këto dipe nga merë, si janë të mujtë më mërë vesh, që ka me bame neve, puna në regull. Andaj i besimdarit të menu dhe një herë gishtin në kokë, me dhanë, ki status, a i nimon, muslimanve as i nimon. Kjo fjalë, a i nimon, muslimanve nuk i nimon. Na e dim se prap njërës kanë me vazhdu me të vetën, por se të Allahu, por se të Zotë i Gjellë Gjellalu të me pas kujdes. Kjo është tematike veçanë dhe zërë, ne në dy dhe të lasmi për këtan, nga se landën e kemi, landën e tefsirit, dhe të vazhdoj me lejnë e Allahu të barë kjo e tjale në qështjen e tefsirit. Kur'ani vlezër, është mrekullia Zoti Gjelle Gjelalu dhe vazhdon me qenë mrekullia. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është krenuar para njerëzve se Allahu Gjellu Ale ka dhënë Kur'an. Çdo pejgamber ka pas ka një mucize, nga një mucize. Mucize Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, cila është? Mucize Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është Kur'ani. Po ki Kur'an, kjo mucize du të mu shpa, du të mu zvullu, du të mu uhek pluhuri, du të mu qelë, du të me morë prej raftit me ledzuve. Dhe me thonë do njëherë, Allahu që taja ka qujtë mujgjize, kua mujgjizja? Dutë me ledzue, dutë me ullumtue, dutë me ngue, dutë me ngu dhe njëherë një sure 20 herë, dhe njëherë dutë me ngu një sure 50 herë, dhe njëherë duhet me ngu një sure 100 herë. Ka pas prej ulemave vëzër e ka lexu Imam Bukhariun 700 herë. Imam Bukhari, mos folmi për Kur'an. Ebu Hanifja e ka lexu 7000 herë Kur'anin në jetë. 7000 hatme. Jashtë asaj ka lexu namaz. 7000 hatme. Andaj, Imam Ahmedi ka thanë, si lejohet nxënësit me lexu Kur'anin ma shumë se sa 7 ditë. Në gjumë du të me bë hatme. Qyshe merë vesh ndryshe? Qyshe merë vesh ndryshe? Shpalja u ka ndalë, dhe zërë. Mos me ndoni se dhe njëherë Allahu tash ka me që ti Gjibrilin me zbrit pishtat ka qive, mi thonë, shko ka zoi qati se qaj sa të mërë vesh. Kjo u ka ndalë me Muhammedi së sellem. Andaj ka thonë, khatem e në nebijin, ti e i funit i pengamberve. Qa ka mbet? Qa ka mbet? Me legju. Ka mbet me mësu. Andaj, shpalja është ndalë. Qa na ka mbet neve? Me morë Kur'anë dhe me legjue. Me e morë sunetin e pengamberve dhe me legjue. Me ngu Kur'anin shumë. Më të me thonë, unë e kumë ngue. Unë e kumë legjue. E kështu me ratë. Andaj, Kur'ani, nëse dëshiron që ti nxjerrësh dobit, duhet me legju shumë. Duhet me ndëgju shumë. Para me ndonë e Muhammedi sallallahu aleyhi sallem i ka zbrit Kur'ani. E legjon mas mirë ti se krejt. Gjuha ma e pacht. A ti i ka zbrit gjokës, direkt për e Gjibrilit. Dhe i thot sahabës, Abdullah ibn Mes'udit, radiallahu an, iqra aleyje, legjom Kur'an. I thot Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, i thot Abdullah ibn Mes'udi, ja Rasulallah, e ekra'u, atë lexoj unë e Kur'an, wa alejke unzil, aty të ka zbrit? Qaj tha Muhammedi s.a.s. Po du me ngupi dikuj tjetër. Ka fillu Abdullah ibn Mes'udi me lexue. Nga surja Bakara, surja Ali Imran. Kër ka mrejt e surja Nisa, një ajet, kër ka e ka lexue, Muhammedi s.a.s. mi ka thonë, mjaft. Kur e ka këthi kohën Abdullah ibn Mesudi, e ka pa të qajtë Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Cili është ajeti kër u ka ndalë? Surën Nisa. Ku Allahu Gjelle Gjelaluhu i ka thanë, ditën kur për gjdo umet do të abim ka një dëshmitar. Dëshmitar. Gjdo umetit, a ju ka arë juve Nuhi? Po. Juve a ju ka arë Musa? Po. Juve a ju ka arë Isa? Po. Juve Idrizi a ju ka arë? Juve tjerë a ju ka arë Luti? Po. Juve tjerëve Ibrahim a ju ka arë? Po. Juve tjerëve Harunja, ju ka ardhë, po. Ve gjitna bike ala ha ula i shahide. Allahu Gjellu e thot, e kundër këtyre sot, ti të kena dëshmitar. Muhammedi s.s. ja ka njës me kajtë. Edhe ka thonë bolë mu. Pse ka kajtë? Disa djetarë kanë thonë, nga ndikimi Kur'anit. E dyta, pse ka kajtë? Muni me paramendu një zemër e Muhammed s.a. me kanë. A i s'kanë për palidhje, se i kanë hup rogat, se i kanë hup parët, nuk kanë për kësisenaj. A janë maj malë se sa me kajtë për këtë e këtë. A i kanë për diçka shumë të madhe. Nja prej shpjegimeve pse ka kajtë, ashtë e ndërlidhur ma jetin ku andalë. Abdullah ibn Mesudi i ka thonë, mjaftë, qëtu, pse? Allahu për i thotë, ditën kër kena me të morë ti dëshmitarë, kundër dikujna. Muhammed sëmë nuk do mu kanë dëshmitar kundër dikujna. A i do mu kanë dëshmitar për dikan. Pra, Allah u gjelluale e merë një qafir, ta asaj kohë, të kësaj kohë, edhe i thotë, atë ka arë Muhammedi, Muhammedi sëmë dhëtë me thamë, po, hinë zarmë. Për këta ka kajtë. Dhëtë me morë një piometi gjuna qarë për me shtinë zjarmë. I thotë, atë ka kalëgju Muhammedi që shtu alai salatu selam që zbanë, po, Muhammed, a i ki kalëzu? Po, hinë zjarë. Si kur sot kur shkojnë dëshmitarë, me thonë, kjo e ka bo krimin. E thyrë, a ki bo, e ka bo. Për këta ka kajtë Muhammed e sëllëm. Qysh mu kanë dëshmitarë për dikush me hinë zjarë? Sa i do me hi njerëzin gjenet. Andaj Allah u gjelola pikë sa i du njojo i tha. Ti po do me mytë vetëm se s'po bo njësë musliman. Dhe zër, harone, që dikush i banë dikujna sebep udhëzimi, a aj nuk e kap i keçti nga devijimit të tjerëve. Harone këta. Ajo që ka jallëzon Allahu me sebebe tjera, njerëzit është punë e Zotit. Po që ti mu bo sebeb, që që ka thonë pejgamberi Islam Aliut, mu udhëzoni njerin ndurtetua, është ma mirë se kitë dunjaja harone se deri sa skalot njeri prej mrena që dikush ndurtetua ka mu udhëzue. Se banë Allahu këta. Se Allahu i ka kallëzu Muhamedi së sellem. Ti po do mu shkatruhe se s'po bohen musliman. Andaj pse ka kajtë? Se du të mu kanë një ditë për ditëve dëshmitar kundër njerëzve. Po, valla e ka bo. A i ki kalzu, i kom kalzu. E dëshmitin, me patu një zjarë. Kusha dëshmitar ti? Kështu Muhamedi së sellem e ka ngritë Zotë i onë të barë kjo vëtë e alë. Sa ti dhi më njerëzit. A i kanë për njerëzit. Andaj shpesh sahabët e kam patu kajtë, të thanë, ummeti, ummeti. Ummeti jem, ummeti jem. I ka kalzu Allahu skena. Që kanë mendohë, a i ka kajtë. Sot njërzit, subhanallah, janë të zhvesh nga shpirtrorja, janë të zhvesh nga dhëmshuria, janë të zhvesh nga rahmeti, dhe mundohën vetëm me kafshue. A, dzuna. A ba? E qëtashun e shprazi kitë vnerin, qëka e kam, mbitije. Po të Zotit që shanë pun, a janë qëtër muhabet. Po ti, mund është me gjithë do me njëlejt, këtu e me kesh me ta. A muhabet tjetër. Mirë po, me shkute Allah u gjellu alaj pasër. Këta sën të ban as Muhamedi a.s. nasib. Heq. Apo? As Muhamedi sën të ban nasib me dash Muhamedi me qëti në gjennet sën qëti. Sën qëti. Me lachet me dash me qëti në gjennet sën qëti. Pse? Se Allahu dhëtë me dhanë leje. Allahu dhëtë me dhanë leje. Ibrahimi a.s. është mik i Zotit. Kur dalë ditë gjikimi do me shti babën e vetë gjennet. I thotë o Zotë. Shirma babën, katran. Së nështi. Nuhi Alehi Salatu Selam, ka dash me mor djalin e vetë me veti. Ka thonë, o, Zot, djali jem, ka thonë, innehu lejse min ehlik, se ki djala ta. Innehu amelun gajdu salih, a i si ka pun të mira. Djal e ka, dhe zër, djal. I thëtë Allahu, jo, si ka pun të mira. Për nga merë ashtë, djale ka si ka punë të mira. A menon se na këna me hinë gjennet, pëse dikush të ka thonë pishokve, ki mirë be a kanë, nëse kumë njoftë këta njërit keq. Po ku shkojnë be këtë zotë i këtë muhabete? Nuk shkojnë këtë zotë i këtë muhabete. Të zotë i shkojnë ti. Andaj Shejhul Islamu të imije, në Minhajju Sunne, në libën e ti madhështor, mbi ngritjen e sunnetit, mbi rafidit, thotë, fe inne ehle sunne, la ju faddilu në regjule, illa bi nefsihi, citat. Ehli sunneti nuk e ngritin një njëri vetë se shaka bo vetë, jo shaka bo diku qëtër. Këta e dikur e ka thonë? Këta e dikur e ka thonë? Kur dikush ka dash me ngrit djalin e Ebu Bekrit mbi Muavijën. Djalin e kujt? Ebu Bekrë e Siddikut mbi Muavijën. Cëllja më i mirë? Cëllja më i mirë? A një tabiin, a një sahabe? Me i gjma, sahabja. Në këtë pik, Muavija. Disa kur ka ndosh me shti një loj shybe dhe dyshimi, ka thona, ma ki gjali Ebu Bekrit, ki gjali Ebu Sufjanit, këta adisha kanë ba, e që s'kanë ba me umetin e Muavijit e Salam, ki gjali Ebu Bekrit, Shekhe Hysami të imi e thot, leje kanë e ka bab, leje kanë e ka bab, se e lisuneti se këshir kanë e ka bab, vet, vet, kisha ka bab. E Allahu ditën e gjykimit thotë, lej beti shokët e tu, lej kret, lej, kanë ekipos vllaje, kanë ekipos babe, e bab gjyshin hoxh, lej kret këto, ti shabone. Unë e kum kujtu se pështoj me këto qerëce, ha, me kësi përgjigje, a mujna me pështu? Thajmë në të imi e veç vetë që a ki bo. Një ditë për ditë e Muhamedi së sëllem i thiri agjen e vetë, Abbasin. O, është të hec pak. E thiri kanë tjetër. E thiri bijen e vetë, Fatimën. Oj, Fatime, esë këto tha pak. Muhamedi së ram prapë këthejme, nuk i thirë njëzit këtë e këtë. Do mjë ka du të shkatë madhe. Tha oj Fatime, që kjo pasuria ime. Që të shka e kam? Që kjo pasuria ime? O edhe o qëmë kumë ki muë, lipë të shkatë dush, këtë mununa me t'i dhanë. A ma tha dije se ditë në gjikimit, para Allah i të mbaj dobi kur gjo. O Abbas, Abbas, gjali, mi gjevet, agjeve, o Abbas, tha unë jam një pijot, ti i agja jem, lip çka dush prej muje, unë të ndihmoj. Maksimum, sa kam mundësi. Ama te Allah i së të banë dobi, së të bëj dobi kur gjo. A i ki thonë dhe një harë shokve tu edhe miqve tu edhe krejtve qështu. Që kumë kini, shka të muj me bo, baj. Shka mujnë mundi mu, mundi mu, ndihmomi. Ama që ta merë menja, që te Allah u ka me të bo dobi, pse ma ki bo like, e s'ta kumë bo like, e pse unë të kumë përkra, e ti s'unë ki përkra, haron e vëzër. Haron e se me bo me të ranë mena atje shumë zora. Haron e pikto. Hiq, hiq, haron e pëshinje. Bije ka. Një dit për ditve, Muhammed Ali S.A.S. a di që ka thonë për Fatimën? Mëlqinje kam. Mëlqin. Pra, mos ma prak një Fatimën, apo? Me gjithë taj ka thonë, s'ka mundësi me të bo dobi une. Puno vetë. Qka të punojsh? Qa ta e merë? Që problem të Zotë i Gjellë Gjellalu. A da e lisoneti, nuk i vlerëson njerëzit ku janë përkatsu, në cëlin saf janë drejtu, me kanë thoi një janë që s'janë, apo janë. Jo, s'ka mundësi. Djali Ebu Bekrit nuk është ma i mirë se Muavija. Ani pse piper jash kur t'i lezojnë a historit, në do këtë djali Ebu Bekrit se s'ka po pale shka. Ama Muavija mjafton që është pa me Muhammedin s.a.s. njëherë. Edhe i ka fol Muhammedin s.a.s. Edhe e ka lavdru Muhammedin s.a.s. Këta ti me punue sa nuk, shka dush me punu së në mërinë sahabën? Nuk mund është me mërinë. Andaj për nga mberi s.a.s. i ka lafdru shok të vetë dhe ju ka, i ka nëzit se ju edhe me punu njërzit ma vonë nuk mund është me ju mërinë. Ska mund si me ju mërinë. Kjo që ka në ebë në më kuptu vëlezar. Du të mi përvesh kratë me punu vetë. Me boj bëdet vetë. E me leje që ka thoi njërzit. Vallaj njërzit në sabba e kanë gjikim për ti kritik, në kësham kanë gjikim për ti pozitiv. Në sabat kritikojnë, në kësham të lavdrojnë. Në kësham të kritikojnë, në sabat lavdrojnë. Ndryshoj njërzit me ndryshimin e erës, por se ti të Zotit dush me shikue, ti qka i e. Ti qka i e. Andaj, duhet të kemi parasysh se të Allahu Gjellë Gjellaluhu nuk shkohet me andra dhe me iluzione. Kemi ngel në surën El Bakara. Surë Bakara, surja me madhe Kur'anit, e cila sure ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është kundër sihirbazve. S'ka mundësi sihirbaz mi bë njerit kur lexon këtë sure asgjë. Ja ruan njeriu shtëpinë, ja ruan njeriu familjen, ja ruan njeriu të gjitha sendet e mira që ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Sura Al-Baqara. Surja e cila mban ajetin më të madh të Kur'anit, ajo është ajeti Kursi. Do ta shohim kur të na vjen rradha me fol për ajetin Kursi, sa i madh është ky ajet. Ajeti El Kursi. Andaj ka thënë Alayhi Salatu Wassalam se s'kan mundësi sihirbazët mushti me këtë sure. Kemi ngel te Allahu Xhellahu Ala kur e përmend se Ademin e ka bëu halife. Përmendëm se Allahu Xhellahu Ala e ka zëvendësuar tokën me një zëvendës, ai është Ademi. Dhe e ka mësuar. Dhe përmendëm në ligjëratën e fundit se njeriu me mendjen e tij nuk lavdërohet, sepse mendja nuk prodhon ilm. Mendja nuk prodhon ilm. Kush e prodhon ilmin? Kush e jep ilmin? E jep vetëm Zoti Xhellahu Ala. Edhe argumentet i përmendën të shumta, prej tyre tham se Allahu e krijoi Ademin me mendje të plotë, që me mujt me kuptu çka i thot, por nuk e lavdroi para se më mësua. Nuk e lavdroi para se më mësua. Kur e lavdroi? Kur e lavdroi? E lavdroi mas i mësoi. Që që mësimi i ilmit me mendjen s'kanë të përbashkët për vetë se janë në një harmoni e cila njëra ndihmohet për të kuptue. Pra mendja është instrument për të kuptue ilmin. Mendja që ka banë dhezër? Mendja përpunon. Mendja përpunon. Është vegël. është vegël. Por nuk është materia. Nuk është materia. Njerëzit sot kanë prodhuar lloj-lloj maqine. Lloj-lloj makine të mëdha, e cila prodhon gjëra. Por se lënda e cila vendoset aty nuk e prodhon makina. Ka mundësi makina e merr mishin, të cilin e ka kriju Allahu xhelle xhelaluhu, lopën dhe devën dhe delën dhe e merr makina për neve me na e lehtësua, çka i bën? E zvoglon. I jep formë, që ti më mujt mos më morr në atë formën e natyrshme, ta jap në një formë tjetër. Apo e mbështjell me një lloj mbështjellsi. Po Allahu xhallahu ala ka krijuar. Pra maqina e fut qumshtin në karton, që ti më mujt me mos mu përlimeta, vetëm me shërbyje në formë më të mirë. Kjo plastika e mban këtë langë që ka kriju Zoti Gjellë Gjellëluhu. Po kjo është vetëm mësmu lakë tavolina. Ama langën e ka kriju Zoti Gjellë Gjellëluhu. A kuptu të dalimin mes ilmit dhe mendjes? Andaj s'ka mundësi mu lavdru njeriu me mendje. Andaj Allahu Gjelluara, Ademin Alehi Salatu Vesselam, nuk e lavdroj me mendje, për e lavdroj me ilm. Pasaj Allahu Gjelluara tha, Subhane ke la ilme lana illa ma allemtena, inneke entel alimul hakim. Këtu kemi ngell. Kur than me lashët, o Zot, i madh jeti, i pastër jeti, i patmeta jeti, na s'kena dije përvec asaj shka ti na kepsue, ti e i dishëm dhe i urtë. Këta e than, para Zoti Gjellewala me pranum se na gabum. Qka gabum? Gabum se të than tip se pe kryon Ademin. Dhe tërheqja e melaqeve i pështoj, e njanin se pështoj, sa i su tërheq, aja i blisi, aja i vazhdoj. A i vazhdoj, ala muhabet me pozu me Zotin Gjellewala. Qëtër muhabet dhe ta shofë me këtë vjene në surët veçantë. Subhaneke la ilme në na, pse thamë fillimi subhaneke, kemi përmejnë në ligjeratën e fundit, se subhaneke, Allahu, gjdo kush kur gabon, ja përbirson gabimin me, nësa a i thot, gabova, ti o Zot, je i madhi. Andaj na, kur bojmë gjuna, thojna, estakfirullah. Kur japmi selam, mas namazi, thojna, estakfirullah. Pse thojna, estakfirullah? Thu estakfirullah, se ti kihin namaz, e mas i kihin namaz, kish pun qarshi. E mas i kihin namaz, i ki bodo logaria të pareve atje. E Allahu këtë këta e di. Edhe ti kur t'jip selam, thu estakfirullah. Estakfirullah se kesh namaz e shkova në pazar. A unë e kum dalë pi pazarit. Pra gjithmonë me istikfar i pastrojna vetë vetë. Andaj thot Shejhul Islam Ibn Tejmije. Kulmi i ibadetit, cili është kulmi. Kulmi më i madh i ibadeteve, cili është? Et-teube, pendimi. S'ka më të madh adhurim se mu pendu te Zoti Xhelel Xhelaluhu. Pse? Sepse s'ka mundësi njeri mu përsos kur. Andaj veç pendimi e përsos. Vetëm ulja e kokës e përsos. Andaj gjunahi e kanë nxjerr Ademin pi xheneti, teubeja e kthen atje apet. Teubeja, ka kajtaj, ka kajt shumë. I ka lutë Allahu Xhelel Xhelaluhu. Shumë. Muhammed e Selam s'ka bo gjuna, po ka bo shumë tëube. Ka thonë 100 herë në ditë baj tëube. 100 herë ditë. Na Allahu Alem të fundë nërë kërë kemi bo tëube. Në gjami po vijë, elhamdulillah, 5 vakë për falë, elhamdulillah, ama tëube Allahu Alem kërë është dita e fundit, kërë ti ki thonë, o, Zotë falëm, më vjen keqë për s'ta shakë më bo. Muhammed e Selam në një transmitim ka orë 70 herë, i një transmitim 100 herë. Tu di hadithet janë sahi. 100 herë në dit i ka thënë, o, Zot, vjen, keq, falëm. Aja Muhammedi se zëllëm dhe është prisi jonë, apo? Dhe ku dveti dhe i rëneki. Por se na kur i na pëndu të fundën herë? Kur është, kur i na pëndu të fundën herë? Me ullë kokën për Allahot me thënë, o, Zot, falëm. O, Zot, falëm. Me gjithë vedije, me gjithë vedije. Apo ndosht tajna të thonë, po pse më na fal subhanallahu se s'kam të di çfarë do bëj diçka keq. A mos lund shejtani ndonjëherë me neve çështu? A mos lund ndonjëherë me shejtani thon, po ato çka kanë gjunoje valla ne të bojnë tobe se na çish me bë tobe apo? Vëzë s'është kush më e thon çeta. Nuk është kush më e thon, unë po e hiperbolizoj, ndoshta hiç pa e thon çështu ndjehemi. Ne të bojnë tobe ato çka kanë bë gabim. Apo? Na çka do të më bëna? Tobe, o vla, Muhammedi s'ka bo gjuna. S'ka bo gjuna. Aisha i ka thonë, ja Resulullah, tu ajten kamt, kamt tu ajten. Allah i ti ka falë gjunaot, gabimet e mundshme ti ka falë. Ka thonë, ani o jajshe? Ani o jajshe? Ani pse mi ka falë? Ti thamë faliminderit. Ti thamë faliminderit. Pra edhe nëse ti qkon menja, se ti s'po kipi qkajt me bo gjuna, e ki qitë fletorën dhe s'po del kur gjo, këtu mirë, thuj barën faliminderit, mas i koka këtë mirë, edhe pse së mundet më kanë këtë mirë, haroje që mundet më kanë këtë mirë. Andaj Zoti jo në gjelluar në surën Isra, që ka në thëtë? Neve, Omer Khattabi nga ka thanë, logarit në vetë në para se mi umorë logari, që të dinjarë fletorën, Selefi kanë pas vlezër disa letra, i kanë mojtë në gjep, e ka shkujt një gabim të vetin. Edhe sahar që i ka shku mendja që i është të bo mirë, e ka nxjerë ata, ka subhanallah. A ki dhe një gjuna që ti ki bota uve pjasaj, po shkruje dikun. Dhe se ti sigur të ta ka falë Allahu Gjeli Gjelalu. Nuk e di sigur të ta ka falë Allahu te bareke vë te ala. Shkruje thuj, estaghfirullah. Estaghfirullah. Andaj vëllezër, Allahu Gjeli në surën Isra, që ka në thotë? Iqra kitabek. Lexoje librën tënde. Pse ka ardhur me lexu librën tënde? Këtë jeta jote kam u përmbledh me një libër edhe kam e ta dhënë Allahu me lexu, lexoje. A kena mujtë që këtë libër me lexu në këtë dunjo? Po, kena mujtë. Se ti je dëshmitari vetvetes, çka ban? Edhe në publik edhe ti në zakite di çka ban ti. Po pse ditën e gjykimit prap na thuhet lexoje librin edhe një herë? Pse? Jan do façet ti ki ka përcije. Ha? Që do s'pi lexoj hiç, inshallah s'isha kërkush. Allah i thot lexoj ish tash, kujt i ka përcije. Lexoj, lexoj çta. Po këtë se ka pa kërkush. Lexoj se unë e kum pa. Andaj ditën e gjykimit ku kena me shku vëllazër. Ti i kim shenjë ndoshta një divollim me tuat, mos ti shofë kërkush. Pa Allah thot iqra kitabek. Lexoj këtë librin, krej. Para me ndo vëllazër, para këtë dunjaje dush me lexu. Unë i biri filanit e kum pa këtë gjuna. Së më ka pa kërkush. Dush me lezu para kejtve. Kjo të rështimi malë, vëzër. Të rështimi malë. Para me ndojë me lezu para kejtve, une e kumbo që ta. Une e kumbo që ta. A është të rështimi malë apo jo? Të rështimi malë. Andaj duhet me bo tëube. Tha i blitë i mija, s'ka më nalë se tëubja. S'ka më nalë se tëubja. Andaj, me lachët, thanë subhaneke. E dishin këta rëzikon. I madhje dhe Zotë. Andaj subhaneke e largon hidrimin e Zotit edhe e bjerë rizallëku në Allahu të bareke vë të ala. Djetarë kanë polemizu dhe kanë kërkue hikmetin pëse Allahu gjelluar në e ka pru këtë fjallë të melaqeve, pëse në ka kalzu se që kanë thonë. Êshtë një shkencë e cilë e studion se në gjarët që kanë i bjerë Allahu gjelluar në Kur'an është e prerë se nuk janë komplet në gjarëja. Për shembull, Allahu na e kallzon neve ngjarjen e Nuhit, Ibrahimit, Musës, Isës, Junusit, po nuk është këtë jeta aty, është diçka nga jeta. Pasi është diçka nga jeta, tash dietar thonë, masi s'na ka kallzu këtë, na ka kallzu vesh diçka. Pse na e ka kallzu këta? Kjo është shkencë e veçantë të ulemat. Dhe kjo është ajo ilmi që e din ulemat. Pse e ka kallzu këta? Dietar kanë thonë, me lacet ka pasur muhabete të tjera atje. Pse na e ka kallzu këta? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. O Zot, na nuk dina përveç atë çka ti na e ke mësua, vërtet ti je i dijshëm dhe i urt. Çka na mëson kjo vëllazër? Ato e din çka do Allahu, çka do Allahu. Allahu do mu lavdrua. Allahu do mu lavdrua. Me e lavdrua ti Allahu xhallahu ala. Andaj në ligjëratën e kaluar tham se do të vazhdojmë për këtë pikë. Subhaneke e largon hidrimin e Allahut. Kur thush o Zot i madhje, e dyta, Allahu e don mu falëndërua. Andaj sa të munësh thuj faleminderit. Elhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Çka të vjen në forma që ti do shpirti thuje, falënderoje Zotin tan te bareke ve teala, kjo çka të bën? Kjo të rreshton kamelaçet. Ku të rreshtosh kamelaçet mirë është puna. Dërsa iblisi, iblisi janisi me folë për vetën. Andë këtu e dalimi. Kur me lachet banë në pytje, edhe iblisi që ati e kishë problemin, pse pe kryon Ademin, por se iblisi janisi të folë për vetën, mund për ki kryu për i zjarëmit, me lachet që ka thanë? Subhaneke. Ata e dishin se Allah u do mu lavdru. Andaj nëse do në me largue një të keqe, një sprov, një bela, që që e largon dhe zër? E largon të thanë elhamdulillah. Andaj Allahu te bareke ve teala ka thon: "Wala in shakartum la azidannakum." Si thuni faleminderit ja ushtoj. Si thuni faleminderit ja ushtoj. Faleminderit vëllazër thuhet në shumë forma. Thuhet me namaz, thuhet me zakat, thuhet me xherim, thuhet me hax, thuhet me tesbih, thuhet me Allahu xhelalu te tesbih, subhanallah, alhamdulillah. Thuhet edhe një herë me shpirt. Ibn Qayyim ka thon: "Kush si thot Allahut me shpirt faleminderit si ka thon." Do një herë duhesh kur ti shih shkëta të mira të Zotit me thon: "Alhamdulillah." Që kjo fjallë mund me të shpotu shumë sende. Andaj me lashe shpëtun, la ilme lëna, inneke entel alimul hakim, ti e i dishëm dhe i urt. Andaj, kanë nxjerrë djetarë nga kjo fjalë e me lasheve, se besimtari duhet me falenderu Allahun Gjelle Gjelaluhu. Në këto është një polemike djetarëve, a lejohet mi thonë Allahut faliminderit me një shprehje që ka nuk i ka thonë Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem. Ka polemik mesin e djetarë. Pra, a lejohet mi thonë Allahut faliminderit, a mas ka ardha jënë hadith. A lejohet, as lejohet. Polemik në mesin e muslim. Disa kanë thonë, jo, nuk banë mulut vetëm se që shalut Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem. Ose në Kur'an ose në sunet. Disa të tjerë kanë thonë, jo, banë mulut. Edhe në forma tjera. Pse? Se jo çdo kush ka mundësi me kap që është lutë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ka arë njëri te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë ja Rasulullah. Ti edhe Muadhi, po dini mu lut. Unë s'di. Unë nuk di me formulu shumë shprejhje. Pse Muadhi ish alim. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pejgamber. I tha, ti çka thue? Pra, tash çështja e hoxhës dhe e xhamatlijës dallon. Pejgamber Muadh dhe një xhamatli thjesht i muslimanëve. Tha ti çka thua? Tha unë ja Rasulullah s'di, unë e vesh ti llafe tham. O Zot, largon pi xhenemit, çom xhennet. Tha haulaha nudendim. Tha edhe na çati parin atë sill. Pra megjithse na po i zbukurojmë se ndet fjalit, po çati parin jemi tu usill. Pra normal se Allahu ta di çka ke në shpirt. O dush me e thon. Nga ana tjetër, dietar këtu e kanë nxjerr argumentin se Allahu ja pranon edhe këtë çka s'ka ditë, ama Muhamedi selam ka thon shprehje tjera, Muadhi ka thon shprehje tjera. Andaj mendimi më i sakt, Allahu xhallahu ala di më smirti, është se lejohet njeriu me thon Allahut faleminderit edhe në forma shka nuk kanë ardhur në sunet. Pse? Sepse Allahu e don falënderimin. Dikush nuk di ç'është më shpreh. Dikush thot shiçir o Zot. Dikush thot alhamdulillah. Dikush thot mirënjohje jam për Zotin. Çishdo kof, do të më thon faleminderit. Andaj, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kjo ishte lavdrat për Allahun te bareke ve teala, dhe kjo ishte largim i belajës nga vetvetja e tyre. Pastaj vjen meselja tjetër në këtë ajet dhe në këtë varg të ajeteve, dhe është një meselë shumë rëndësishme. Meselja e mbivlerësimit të krijesave. Kjo ajet vëllezër na e nxjerr në pah çish i mbivlerëson Allahu krijesat. Ki të bash tash me njerin, ki të bash me xhinin, edhe ki të bash me melaçët. Ishin melaçët e krijuara nga drita, ishte xhini krijuar nga zjarri dhe ishte Ademi krijuar nga balta. Ky krijesë e fundit, Ademi u mësu me një ilm çka s'e kish kërkush. E mësoj Allahu. Gjini i ban të ibadet Allahu. Iblis i para se mu bo iblis, a kon ibadet gji i mal. Edhe a kon kontrolu, së kemi përmen, i ka kontrolu gjinët, shka janë kon revela, shka i kanë bo Allahu gjuna. Dhe me laqët dihet, i bojnë Allahu të adhorim pandal. Dhe këtu vjen në shesh, pse u mbi vlerësu Ademi mbi me laqët. Djetarët i kanë sjell disa shembuj për t'i kuptu gjarat. Nëse prindi, i ka dy fëmi. Njanit ja jep 100 dinar, 100 euro, dhe tjetrit ja jep 10 euro. Edhe i thot prindi të dyve, cëli pi juve ka ma shumë? A i qakot dhe i thot, unë ma pak. Kisha i ka 100, i thot, kur prindi i thot, a pesha se kisha i ka 100, ka ma shumë se ti? Realisht, nëse këthejmi ka këto dy fëmit, kush ja u dha këti dhe e të këti një qenë? Allahu, prindi. Apo prindi. A ka mundësi ki që a i ka dhe e të mi thanë, po të mi kishe dhe një qenë, ose një mit, ishe konë ma shumë se sa i ki, shë a i ka një qenë? Apo? Dhe zërë, që tu karo iblisi. Iblisi si kur pi thotë Allahu te bareke ve teala. Pse su mësove mu, qështë mësove Ademin, e ti shakon për mi ta. Qëka i tha Allahu Gjelluala? Qëka i tha? O hrëgjë, dil jashtë. Pse dil jashtë? sepse nuk lejohet ati cili punon me dije të plot dhe urci të plot dhe drejci të plot. Dhe ajo është mëj mëshirëshëm për krijesën se nana vetë, me i thamë pse ti mu mi dhave 10, në këtë supozimin tonë, e pse këti ja dhave 100, e bane matë madhë se une. Djetarët e kanë diskutu këtë muhabet në libra. Qësh i bje tash? Qësh i bje? Me lasët e kuptun rëzikun thanë la ilme lëna, nësë kena dije. Nuk kena dije. Ademi umësue prej Allahu te bareke ve teala një dije që ata se kishin. Andaj me lasët thanë, na nuk kena dije. Ti që na ke mësue. Ademi ishte prej baltës. Realisht balta krasim me dritën, vlezër nuk krasohet. Balta pa dritë, çka ban dobi? Mos me dal dillin këtë univers, s'kod kjo univers asnjë lloj jete. Por se këtu me laçet reagun la ilme lana naskena dije, pik. Entel alimul hakim, ti je i dishëm, i urt. Iblisi këtu rrëshiti. Ma kuntu li esgjude li besherin khalaktehu tine. Tha, une nuk i bi sejzde ati të cilin e ki kryuë prej loqit. E ne khajrum min, unë jam më khajrë, më i khajrit se aj. Mirë, kur tha unë jam më i khajrit se aj, që ki khajri, kush e ka dhanë që këtë khajrë? Allahu. Pra, ti o iblis, kur po lavdrohesh me kryimin tam prej zjarit, kush ka kryu ti bizarit? One. Këta kush e ka mësu? One. Pse po përzijesh? Andaj djetarë kanë thonë, këtu është pika e fundit, e kaderit, që duhet besimtari kur të qofe ndryshime në kosmos, ndryshime të kënjërzit, shë fukara pasunik, shë të dishëm edhe gjahil, shë besimtar edhe jo besimtar, shë të varfër në skaj të varfëris edhe të pasur në kulmin e pasuris, që të të me thonë? Që të të me thonë? Lillahi l'hujjetul baligha, Allahu e di me argumentin e vetë pse e ka bo qështu. Po bane vlezër e gërvishe këtë mesele, mund është me kalu ka iblisi. Apo? Djetarët nga kjo kanë dzirë një mesele shumë të rëndësishme. Kanë thanë, belaja ma e madhe e njerëzimit, ku është? Anë dispozita, anë kader, cila është belaja ma e madhe? A kader i Zotit, a dispozitat e Zotit, cilët janë më të mëdha? Disa djetarë kanë thanë dispozitat, por së e vërteta është se kaderi është më i rëndë. Argument janë pejgamberët e Zotit Xhelel Xhelaluhu, wa alaihi salatu wassalam. Pejgamberët vëllezër, kur asnjëherë në jetë nuk kanë thanë pse e ka bëu Allahu çta halal e çta e ka bëu haram. Kur nuk dishojnë ata. Ata vinë me mision, me u mësu njerëzve halalin dhe haramin, ligjin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Andaj ata kur nuk mahnitën dhe nuk trullosën ose nuk humbën, pse Allah e ka bo shëria që ta e se ka bo shke tjetërën? Kur? Por se a ka pengamber që trullavët në kuptimin hutohet nga kaderi? Po. Po. Junusi. Junusi nuk mujti me kuptu kaderin. Qish mujën e me thirë dikan disa vite në fetë Zotit, a i sun përgjigjet. Unë jam pengamber, a i sun përgjigjet. Unë e kitë në regull e kam misionin, po a i sun përgjigjet. Deri sa i mërinit e huna dhe i la. Realisht, kur i la, qka pat problem? Me qka pat problem? Me kaderin, pëse sun përgjigjet? Dhe këtu? Apo, shkojtë e balena. Belaja e pengamberve vlezër është në kader. Belaja e pengamberve është në kader. Andaj, kur vjen kaderi, ata nënshtrohen. Nënshtrohen. Ademi, Musa, Nuhi, Ibrahimi, Isa, Muhammedi s.a.s. Kus provohen mas shumëti? Anë shëriat, anë kader. Ata s'dëshojnë dhe zërë në shëriat, që kjo shëriat i Zotit dhe pik. Asë nuk e ndryshojnë kur. Po kurse ku t'vjene belaja e kaderit, a, Allah i thotë, fësber, ban sabër stash. Djetarë kanë thanë, fjale Allahut për nga merit ban sabër, argumenton se qëtash kjo e ka mazorti. Dhe Ibn Kajimi ka thanë, nuk janë ba ullul azmi, ullul azm, vetëm se këta kanë duru në kader, ma shumë se këta tjetë për nga merë, qka, se në kanë duru e. Apo? Pse është bo Ibrahimi mik? Me të hedhë në zjarë, lezer. Pse është bo Musa i madhë? Sprovat i këtë mloja, Firan ka për para. Pse është bo Isa, ulil azm, me bënu Israel ka pun? Ka bënu Israel pun që namës vet i kanë dhënë zina qark. Ashtë problematike kjo. Dhe është sprove madhe kaderit. Andaj, lezer, sprova me madhe njërzimit ku ashtë? Në kader. Në kader njërzit nuk durojnë. Andaj ka dhe njëherë thot, po, e meritan, ama shpirtis pe banë. Shpirti nuk pe banë. Për mës me bajt shpirti iblisi, është bajt iblisi, Zotin arrujt. Së ne ka duru, o vëzër, me e bajt ademin, Allahum matë madhë se sa ata. Andaj djetarët kanë thonë se, sprova me madhe njërzimit, është në kader. Dhe për këta ka shumë argumente. E para për e tëre, kam përmen djetarët, Allahu gjelonës në rasin e marveshës e Hudejbjes. Kër kam bua Muhammed i sa marveshë me mushrikt. Kini edin e ketë përgjithsi se qka është nënshkrujt në këtë marveshje. Omeris është bërë rahat. Omeris është bërë rahat. Ka qupluhun. Deri sa e ka shkue lajmet e Muhammed i sallam që ka transmitu me Bukhariu dhe me Muslimi. I ka thënë Muhammed i sallallahu aleyhi sallam jebën al Khattab. Inni Resulullah. Ka thënë obiri Khattabit. Unë jam pengamberi Allahot. Djetarë kanë thanë, nuk e ka shpjegu. Pse se ka shpjegu? Ska shpjegim. Qish mundet mu shpjegu nëse vjen një musliman i cili e shlën fejen në Meke, ti s'ki drejt me këthi, dhe nëse vjen një mushrik bëhet musliman në Medine, pa lejen e babës, ti dush me këthi prap. Qfar shpjegimi ka kjo racional? Qfar shpjegimi ka? Së në kupton kërkush këta. Qështë i ka thënë? Inni Resulullah, jam i dërguar i Allahot. Djetarë kanë thënë, kjo s'ka shpjegim. Ka thënë, pi Allahit ka ardhë. Andaj, pasaj ka thënë Muhammed sallam, walen ju dajjani Allahu ebede. Ka thënë, dije se Allahu së mle mu e vetë kur. Po djetarë kanë thënë, ki nuk e ka shpjeguë. Veq i ka thënë, e, jam pengamber i Zotit, nalu. Andaj, Ebu Bekri i tha, rrit që ati ku pëtët Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. A e dini për këta që ka thonë Omer Khattabi? Ka thonë, këtë jetën kam punu me e paguj që këtë fjallë që ka e këmë thonë. Këtë jetën. Andaj Allahu te bareke ve teala e ka bohe që kaderi me qenë një prej sprovave të mdoja, të njërzimit dhe të krijesave në të cilat ka ra një krijes e tina dhe na ka të regu se si ka ra e në sprovën e kaderit. Andaj Allahu te bareke ve teala në surën El Furqan, një ajetin 20, thëtë Allahu gjele gjelaluhu, wa gjaalna ba'dakum li ba'din fitneten e të sbirun, wa kena rabbuke basira. Le gjitha këtë ajet, lezër. Kjo është prova njërzimit. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në surën El Furqan, surja e dalimit, wa gjaalna ba'dakum li ba'din fitne. Ju kemi bo njëri tjetrit fitne. Ti se në duran atë, a i së ndëron tije. Ti e urrin atë, a i të urrin tije. Ti e lavdron atë, a i së lavdron tije. A i është i pasur, ti e i varfur. Ti e i pasur, a i është i varfur. Ti di, a i zdi. Ti zdi, a i di. Kush i ka bo këto? Kush i ka ngrit këto? Kush i ka bo këto dalime? E shep, subhanallah, vritet fëmija i vogël, pa kur farë mëshire, edhe e shep atje një sultan prej shkijeve tu knaqë me lëj knaqësie. Edhe këto njëri ju quditë, thu subhanallah, ku ndihma Allahot? A quditësh? Quditësh edhe ti edhe unë quditëna. Fëmija i vogël, pa asë një loj gjunaj, pa asë një loj gabimi, vritët me tonelata, rëndësi, pesh, arme, dhe nuk ndodh hakmarjen bi zulumqari. Janë vra për nga mbert, janë qa për gjimës, është morë pengamberi edhe është qa për gjimës. Edhe s'ka pujtë që ka me ba, s'ka pas kërku që ka me ba. Andaj, sprova njërzimin të është kaderit, lezër. Njërzit bojnë kufër nga mosdurimi kaderit. Allahu Gjellewala ka thanë, jehudët e dinë shumë mirë kush është Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Ama kaderi kështë së në dorojnë, pse kanë thanë, pineve du të mukanë. Pineve du të mukanë. Çka i pruni vlezër jehudët për këtë dunjajës me shku me nejtë një Medine? Kush i qojnë Medine? Kush i qojnë Medine? Pse nuk shkun për atëherë në Palestinë? Se në Tevrat e kanë pas shkryt me do të vjen në tokën mes dy kodrave. Ku janë kodrave? Në Medine. Por se kur ju erdhë, çka tha Allahu xhallahu ala? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bi. Kur e erdhë Muhamedi e njoftën, i banën kufër. Pse vëllezër? Sa njeriu thotë, ose pranoj se sa është prej mu, nuk kanë joni. Apo, është i gatshëm me vdekje, është i gatshëm mu torturue, ama nuk mundet mi ja pranu zemra vetë me thonë që ti du të mi azgat dorën. Ska mundësi. Pse? Nga se së në duron kaderin, iblisi së në ka duru kaderin. Andaj tha Allahu Gjellu Ala, o gjallna ba'dakum li ba'din fitneten. Ju kemi bo njëri tjetërit fitne, për çka? E të sbirun, a kemi bo sabër? A kemi bo sabër ti me po di kanë manalt, e ti mu kanë pak ma poshtë? A kemi bo sabër? Po nuk bo në sabër, vlezër, qëkon menja ka Allahu, ka zduhet. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauziyje në Zadul Ma'ad, shumica e njerëzve mendojnë se Allahu s'ja ka dhënë hakin çka e meriton. Shumica, edhe njëherë përsëriti. Shumica e njerëzve mendojnë se Allahu s'ja ka dhënë hakin çka e meriton. I thot vetvetja, valla be unë e meritoj më shumë ama se diçka ato do puna. Unë e meritoj më kon sultan ama se diçka ka puna. Ki ka problem me Zotin o vëllazër. Se Allahu ka kudretin e ka absolut. Tim, nëse punime e meriton, ai ta jep. Kush e nal Zotin? Kush e nal Zotin? E nal dikush? Po masi se nal kërkush, ti këthaju vetës dhe thuj, nështa une se meritoj qatë shka s'po vjen. Ama njërë shka thoj, njoja, une meritoj për sa të ardhë. Andaj tha Allahu Gjellole, ve kene rabbu ke basira, a Zoti jot i përcjel punët. Zoti jot i përcjel punët. Pastaj, për nga mberi së sëllem dhe me këta e përfundojna, një ditë prej ditëve, i ardhën disa fukara, hadithën e ka transmetuar Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi, i ardhën disa fukara Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i than, ja Rasulullah, dhehebe ehlu dëthuri bi darajati l'ula. Disa transmetime, dhehebe ehlu dëthuri bi l'ujur, than fukarat për muslimanve, ja Rasulullah, shkun pasunikt me shpërblime, namurën pasunikt këtë shpërblime, than, vëme dhek, tha për e mësam, qka puna? Tha ja Resulallah, në salli vë ju sallun, na falmi ato falen, na agjerojmë ato agjerojmë, na dalmi në luft, ato dalin në luft. Ato japin pare në asë njapna. Se s'kena? Jenë mërzit, dhe më dhonë, se pasuniki po falet si jone, ama kur po japun s'po kam me dhonë. Tha për nga meri sallem, ati u ka dhoj dishka shka i mrini, ose ja kaloni, tha poja Resulullah. Tha, mas gjdo namazit, thuni 33 herë, Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekbar. Ata u gëzun, se me një pun të letë, me fitu shpërblimin e pasunikët. Apo? Pasunikët, qka thanë? Po pse namës me bëha dhe nësë ta? Edhe namës, namazit, Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekbar. Mirë, po qka ndodhi? Ata u këthin të Muhamedi së zëmë. I thanë, ja Rasul Allah, pasunik të murën vesh nga ki thanë. Edhe ato janë të bojë që është të qishë në thave. E tash që tu, shka ju tha Muhamedi së sellem? Qka ju tha? Aja u dhadhe një dëtir tjetër? Tha jo. Tha dhali ke fadlullahi ju tihi me jeshe. E këto a kaderi pika e fundit. E tha kjo a mirësia Allah u tja e kujdoje. Qa me botash? Qka me botash? Mi thamë pasunikit ti më zban të spise, du të me të mëni ki. Ja. A pasunik, edhe falet, edhe jep zeqat, edhe jep sadaka, edhe mas namazit, thotë Subhanallah, Elhamdulillah. Pa ajnë, nërmas e ka me ta shku. Po këtë ras, pëse ta ka shku? Dhali ke fadlullahi u tihi me jesha, mos hini ma këndej, se nga troni vëzër. Andaj Muhamedi sem nuk ju dha më përgjigje, tha, kjo është vlerë Allahut, meritë e Zotit, ja jep kujdoje. Qka dush me thanë? Këtë rast Muhamedi sallam disa hadithe tha, dikush do shpërblehet me një jet qysh, thot Subhanallah, sa mirë po jep filani, me pas pare dhe unë jep si aj, kjo funi, sa mirë po di filani, po shpërdakur andë dhe sunet dhe ilm, me ditë edhe unë qështu se ajë kisha bo. Kjo në funi. E lusmi Allahun të barëke vë të ala, që Allahu Gjelle Gjelali u të namundëson që na jepe i vlerës së tina dhe meritës së tina. E lusmi Allahun të barëke vë të ala, që Allahu Gjelle Gjelali u të në izgjeron gjokësat tona për të kuptue kaderin e Zotit të barëke vë të ala, e mos të banë Allahu të barëke vë të ala mu idhnue me Allahun të barëke vë të ala në ndarjet e tina dhe kismetet e tina. E lusmi Allahun të barëke vë të ala, që Allahu Gjelle Gjelali u të na jepë nga drita e Kur'anit, nga drita e sonetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala, qe Allahu xhelle xhelaluhu na mundson qe me mri Ramazanin dhe me i baj ibadet Allahu te bareke ve teala. Elusim Allahun xhelle ve ala, qe Allahu te bareke ve teala musliman kudo qe Allahu te ndihmon, yatimat e musliman Allahu te mbulon. Elusim Allahun xhelle ve ala qe Allahu fuqarat skamnorët Allahu te pasuron, e pasunik prej musliman Allahu te ban te xhemerd. Elusim Allahun xhelle xhelaluhu qe Allahu na ja perfundim te mir. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.